आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यश्रुणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इस श्लोक के ऊपर हमारी चर्चा जारी है। इस श्लोक में परमात्मा अर्जुन से कह रहे हैं कि इस युद्ध में यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो समग्र पृथ्वी का राज्य भुगतोगे। इट्स अ विन विन सिचुएशन। क्योंकि ये धर्म युद्ध था और जो क्षत्रिय धर्म युद्ध में धर्म के पक्ष में रहते हुए यदि युद्ध में मारे जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलता है। तो क्योंकि ये धर्म युद्ध है, अर्जुन धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, तो यदि अर्जुन मारे गए तो उनको स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो समग्र पृथ्वी का राज्य मिलेगा, धन धान्य से लोक सेवा का कार्य कर सकेगा। और इसमें एक इंगित अर्थ यह है कि स्वधर्म का आचरण करने से चित्त शुद्धि होगा। अर्जुन का जो धर्म है क्षत्रिय का, वो स्वधर्म का आचरण करने से अंदर से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे चित्त शुद्धि होगी। यानी यहां ये बात बहुत अगत्य की है, इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे स्वधर्म का आचरण पूरी डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ करना है। आप जो भी प्रोफेशन में हम हैं, कोई भी व्यक्ति, बार बार जो हम बात करते हैं कि आप समझे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, बैंकर है, या तो इवन गृहिणी है, विद्यार्थी है, सभी के अपने अपने स्वधर्म हैं। और स्वधर्म का आचरण यदि हम ऑनेस्टली डेडिकेशन के साथ करेंगे तो हमें एक अंदर से संतोष मिलता है। और यह संतोष हमारा चित्त है उसको शुद्ध करने में मदद रूप बनता है। दिस विल इंक्रीज अवर EQ, इमोशनल कोशेंट। इसके बारे में आगे बात करनी है हमें। और ये चित्त शुद्ध, जब ये चित्त शुद्ध होगा तो उसे आत्मज्ञान मिलेगा और आत्मज्ञान के फलस्वरूप मोक्ष मिलेगा। यानी देखिए, अपने अपने स्वधर्म का ईमानदारी पूर्वक अच्छी तरह पालन करते हैं तो हम अपने आप को मोक्ष के लिए तैयार करते हैं। और ये भगवद गीता का अध्ययन भी हम इसीलिए तो कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए। अर्जुन को भगवान कहते हैं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, कृतनिश्चय होकर लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। तो ये बात हम आगे कर चुके हैं कि क्या भगवान कृष्ण इज ए वॉर मॉन्गर, युद्ध की जो क्रूरता है कठोरता है ये क्या भगवान कृष्ण को मान्य है। वेस्टर्न फिलोसॉफी देखें, हिब्रू ल्यूटानिक नॉर्वेजियनों के वांग्मय में जो बातें आती हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये युद्ध की क्रूरता है और जो बड़े तत्वचिंतक हो गए नीत्से, उन्होंने तो कहा है कि ये निष्ठुरता युद्ध क्रूरता ये रक्त पिपासा ये सत्ताभिलाषा ये सब मानवी के उन्नति के लक्षण हैं। यानी बिकॉज ऑफ दिस ओनली द ह्यूमैनिटी प्रोग्रेसेस। ये महाभारत का युद्ध तो धर्म युद्ध था लेकिन पश्चिम में ऐसे कई युद्ध खेले गए हैं, खास करके मोनालिसा की पेंटिंग एक्वायर करने के लिए युद्ध खेले गए हैं, मोनालिसा के लिए युद्ध खेले गए हैं। तो क्या कृष्ण ऐसे युद्धखोर हैं? लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं हैं, यह बात हमने पहले देखी। अगले श्लोकों में भगवान ने ये पूरी मृत्यु जो है वह एक सृष्टि का खेल है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानस। कोई कोई आत्मा मरती ही नहीं है, शरीर मरता है, वासान से जीर्णा नियता विहाय, आज के श्लोक में सब दिखा था हमने। तो ये तो सृष्टि का खेल है और ये सृष्टि में जीवन का सृजन होता है विसर्जन होता है, सृजन विसर्जन तो होता ही रहता है। मनुष्यों में सृष्टि की ये जो महाशक्ति है वह दो प्रकार के जीवात्मा को उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार है तत्वचिंतक संत पुरुषों का, वह उनके पास करुणा है, उनके पास समाज के लिए प्रेम है और वो परोपकारी होते हैं। जो भी हमारे पूरी जो संतों की श्रृंखला है, हमारे जितने बड़े बड़े संत हो गए सभी के जीवन आप देखेंगे तो सभी के सभी प्रेम से छलकते हुए थे, करुणावान थे और लोगों की भलाई के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। और दूसरा प्रकार जो है वो तत्वज्ञ वीरों का है, योद्धा, लेकिन जो तत्वज्ञ है यानी दोज वो आर इंटेलेक्चुअल्स। और ये जो योद्धा हैं, वीर योद्धा हैं, वह विशाल जिनका अंतकरण यानी कि दोज वो आर वेरी जनरस एंड पायस फ्रॉम द हार्ट, उनका जो मन है वो तेजस्वी होता है, ओजस्विता के से भरा हुआ होता है, बुद्धि उनकी असामान्य होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि ये कहना कुरु नंदन। तो ऐसे जो हैं, ऐसे व्यक्तित्व को अंशावतार कहा गया है और ऐसे अंशावतार जो होते हैं उनको सामान्य जनों के कल्याण के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनको बदलने के लिए ऐसे तत्ववीर को सृष्टि तैयार करती है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन इस जगत में तुम्हारा क्या रोल है उसको भलीभांति जान लो भैया। तुम तत्वज्ञ वीर हो इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और यदि तुम अर्जुन जो आर्गुमेंट कर रहे हैं कि भाई कार्पण्य दोषोपाता स्वभाव की कायरता से मैं मेरा स्वभाव का अपवृत किया हुआ है और मेरे मन में करुणा छाई हुई है, मेरे सामने जो खड़े हैं उनको मैं मारने के लिए राजी नहीं हूं, लेकिन यहां जो खड़े हैं दे आर हैंडफुल पीपल, जो तुम्हारे अपने हैं, यदि उनके प्रति करुणा है तो भावी पीढ़ी के लिए तुम्हारे मन में करुणा क्यों नहीं है? द प्रोजेनी दैट इज गोइंग टू कम, क्योंकि ये तो आतताई है, और पहले जैसे हमने देखा आतताइयों को मारने में पाप नहीं है, दुर्योधन जैसे को मारने से कोई पाप नहीं है, तो इनके प्रति करुणा जता के इसके बाद वाली जो संसार की जो पीढ़ियां हैं उनको तुम अन्याय क्यों कर रहे हो? क्योंकि यदि ये जिएंगे तो अगली जो पीढ़ियां आएंगी वो लोग इनका एग्जाम्पल लेकर वो पीढ़ी में अनाचार होगा। यानी कि अर्जुन जो लॉजिक पहले पहले अध्याय में बता रहे थे उसी लॉजिक को भगवान अर्जुन के ऊपर इज टर्निंग द टेबल कि भाई आगे आने वाली पीढ़ियों में ये सब दुराचार आएगा, दिस विल बिकम द वे ऑफ लाइफ। परस्त्री का अपमान करना जैसे द्रौपदी को लाज लूटने की कोशिश की गई थी, दिस विल बिकम रूल ऑफ द डे। तो आने वाली पीढ़ियों के प्रति तुम्हारे मन में कोई स्पंदना है कि नहीं, करुणा है कि नहीं? यदि इनके प्रति, इनके शरीर के प्रति तुम्हारी करुणा है तो जो पीढ़ियां आने वाली है उनकी मॉरल अपलिफ्टमेंट के लिए, तुम्हारे मन में तो संवेदना होनी चाहिए। हमें भी इसमें से यही लेसन लेना है कि यदि हम हमारा कर्तव्य कर्म अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो द पीपल विल फॉलो अस, वी विल बिकम एग्जाम्पलरी फॉर देम। यदि आप मान लीजिए कि एडवोकेट हैं, बड़े एडवोकेट बन गए और झूठ बूट का सहारा लेकर, तर्क का सहारा लेकर अच्छे बुरे जो भी केसेस आप जीतते गए, पीपल विल थिंक दैट इज द रूल ऑफ द डे। कोर्ट में तो ऐसा ही चलता है और आजकल बात भी ऐसी है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ने गलत गलत बैलेंस शीट साइन करने लगे क्या, तो यू विल बिकम एन एग्जेम्पलरी फिगर। आप घर में गृहिणी हैं तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, आपकी जो बहू आएगी या तो आपकी बेटी है, वो आपसे ही सीखेंगी। सो हमें हमारे स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना है ताकि हमारे इस व्यवहार से आने वाली पीढ़ियों में भी एक मॉरल अपलिफ्टमेंट हम उसके लिए हम हिस्सेदार बन सके। तो अर्जुन से भगवान ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हें युद्ध इसलिए करना है, और ये तत्वचिंतक संत और तत्वज्ञ वीर जो दो प्रकार के लोगों को सृष्टि आगे करती है, पैदा करती है, जैसे कहें हम, भगवान उनको ही शक्ति देते हैं, भगवान ऐसे लोगों खास तैयार करते हैं, दे आर बीइंग ट्रेन्ड, दे आर बीइंग सेंट विथ ए मिशन ऑन द अर्थ। सामान्य लोगों का संरक्षण, उनके विचारों में वृद्धि, उनको संपन्न बनाना, इसके लिए उनका निर्माण हुआ है, और ये तुम्हारा स्वधर्म है अर्जुन, ये तुम्हें तो यू हैव टू प्ले दिस गेम। अभी यहां भगवान हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम की बात कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ तो हमने देखा, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी बातें छुपी हुई हैं, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करें। एक फ्रेंच फिलोसोफर हो गए जीन पॉल सात्रे, बहुत जानी मानी हस्ती 20वीं सदी की फ्रेंच फिलोसॉफी में, और उन्होंने मार्क्सिज्म की थ्योरी को भी बढ़ावा दिया था। उन्होंने एक बात करी है जो समझने लायक है, वो ये है, उनकी एक किताब है बीइंग एंड नथिंगनेस। इस किताब में सात्रे ने कहा है कि स्वर्ग क्या है या नरक क्या है, उसकी उन्होंने व्याख्या करी है और बहुत अच्छी व्याख्या करी है। He says, when two conflicting issues come up simultaneously within the mind, man is in hell. Hell is to be what one is not, and not to be what one is. यानी नरक ये है कि जब भी हमारे मन में दो प्रकार के conflicting, एक दूसरे के साथ द्वंद्व विचार आए, टू बी और नॉट टू बी टाइप ऑफ ए थिंग, सिंपल एग्जाम्पल, बहुत रूडिमेंटरी एग्जाम्पल दे दूं, कोई व्यक्ति जो है उसको दही खाने की बहुत इच्छा होती है, शौक है, दही बहुत खाते हैं, हम हमेशा उनको भोजन में दही चाहिए, और इत्तफाक से उस दिन मान लीजिए कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और घर में दूध पाक या तो खीर बनाई गई है, दूध की कोई व्यंजन बनाया गया है, और अभी दही भी खाना है क्योंकि वो हमेशा की उनकी आदत है, तो तभी वो सोचे कि मैं दूध ये दूध के साथ दही खाऊं या नहीं खाऊं। दिस इज टू कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज कमिंग अप सिमल्टेनियसली। थोड़ी ऊपर वाली बात करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके ट्रांसफर की बात चल रही है और आपकी कौटुंबिक जिम्मेवारियां भी हैं, अभी ट्रांसफर के साथ प्रमोशन मिल रहा है, अच्छी बढ़ती मिल रही है, और यहाँ घर की सिचुएशन भी ऐसी है कि बेटा या बेटी 10th में या 12th में क्रूशियल ईयर में है, और अभी इस समय उनको डिस्टेबलाइज करना वाजिबी नहीं होगा। ऐसे कई कॉन्फ्लिक्टिंग विचार हमारे मन में आते हैं, और ये सार्त्रे के की किताब बीइंग एंड नथिंगनेस के हिसाब से उन्होंने जो कहा कि व्हेन टू कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज कम अप सिमल्टेनियसली विद इन द माइंड, मैन इज इन हेल। हम ऐसे कई सर्कमस्टेंसेस से गुजर चुके हैं, किंग कर्तव्य मोड जो हम कहते हैं ना कि ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, और हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हम जो नहीं है वो बनना चाहते हैं और जो हैं उसको हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति, एक बच्चा, बचपन में उसको पेंटिंग का बड़ा शौक था और लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए, घर वाले भी बहुत रूढ़िचुस्त थे, तो वो पेंटिंग एज ए करियर कोई पसंद नहीं करता था, तो उसको वो बच्चे को नॉर्मल इसमें डाल के बीए वीए वगैरह बना दिया, और वो लड़का किसी ऑफिस में एज ए टाइपिस्ट नौकरी पे लग गया, लेकिन अंदर जो आत्मा थी वो तो चित्रकार की थी, तो बैठे बैठे टाइपराइटर के ऊपर ड्राइंग करने लगा। तो He is not a typist, but he is a typist. And वो चित्रकार होते हुए भी चित्रकारी कर नहीं सकता है। ये जो द्वंद्व है, he is in hell. इसको नर्क कहते हैं। Two conflicting things, two conflicting personalities. ऐसे एक शख्स हमारे यूनियन बैंक में शायद थे और उनको इनाम भी मिला था, वो टाइपराइटर के ऊपर पिक्चर्स वगैरह बनाते थे वगैरह। तो अर्जुन भी इसी प्रकार के, ही इज इन द सेम काइंड ऑफ हेल। अर्जुन योद्धा हैं लेकिन उनको युद्ध का मैदान छोड़ के जाना है, सन्यास लेना है, और अर्जुन सन्यासी तो है नहीं, तो ही इज ट्राइंग टू बी व्हाट ही इज नॉट, एंड ही इज नॉट बिकमिंग वन व्हाट ही इज। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध कर रहे हो, नहीं करना है। तो ऐसी परिस्थितियां जब हमारे मन में आती है तभी ये श्लोक खास याद रखने जैसा है। ये हुई नरक की बात, स्वर्ग की बात करें, बुरके करके एक दूसरे एक इंग्लिश फिलोसोफर हो गए और नास्तिक थे हमेशा, चर्च फिर भी हमेशा चर्च में जाया करते थे नास्तिक होते हुए भी। तो उसके एक मित्र ने उससे पूछा कि भाई तुम भगवान में मानते तो नहीं, यू डोंट बिलीव इन गॉड, फिर तुम हमेशा नियमित रूप से चर्च में क्यों जाते हो? तो बुरके ने कहा कि मैं ये जो पादरी जो बोलते हैं उसमें कोई ज्यादा मेरी श्रद्धा नहीं है, लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूं जाग कर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई एक अजीब प्रकार के आत्मविश्वास के साथ वो बोल रहे हैं। He speaks out of a deep inner belief. और उनके आंखों में जागते हुए मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वर्ग क्या है उसकी, उसको कहीं ना कहीं अनुभूति या तो झांकी हुई है। अभी एक बार बुरके चर्च में गए थे और बाइबल को कोट करते हुए पादरी ने कहा, बाइबल में लिखा है कि ओनली गुड पीपल हु बिलीव इन गॉड कैन गो टू हेवन, अच्छे लोग जो भगवान को मानते हैं वही स्वर्ग में जा पाते हैं। अभी जो फिलोसोफर हमारे थे बुरके, उन्होंने पूछा कि डू एविल पीपल हु बिलीव इन गॉड गो टू हेवन एज वेल, यानी देखिए पादरी ने क्या कहा था, ओनली गुड पीपल हु बिलीव इन गॉड कैन गो टू हेवन। बुरके ने पूछा कि जो बुरे लोग हैं एविल पीपल लेकिन भगवान में मानते हैं, भगवान में जिनकी आस्था है श्रद्धा है, वो भी क्या स्वर्ग में जाते हैं क्या? और दूसरा सवाल उसने ये किया कि अच्छे लोग जो नास्तिक है मेरे जैसे, जो भगवान में मानते नहीं है, वो भी स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? पादरी वॉज कन्फ्यूज्ड एंड ही वॉज टेकन अबैक। ये सवाल से पादरी को भी थोड़ा झटका लगा। तो पादरी ने कहा कि भाई मुझे 7 दिन का समय दे दो, अगले इतवार को जब आप आओगे तभी मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अभी ये प्रश्न कुछ ऐसा था, पेचीदा प्रश्न था कि जिसका सीधा सीधा जवाब बाइबल में भी नहीं था। 7 दिन की मोहलत तो ले ली, लेकिन 6 दिन चले गए। अभी 7वें दिन सुबह तो प्रवचन में जाना था और बुरके आके सामने बैठेगा, उसको क्या जवाब देंगे? उतने में उनको एक स्वप्न आया पादरी को। स्वप्न कुछ ऐसा था कि वो कुछ ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये गाड़ी स्वर्ग की ओर जाती है और स्वर्ग में फिर उपाद्री को ये सब जो महात्मा पुराने हैं सब वो उनकी रूह मिलती है, सोक्रेटिस से मिले। तो उन्होंने सभी से पूछने लगे कि भाई बाइबल में तो ऐसा कहा है कि जो अच्छे लोग और भगवान में मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वही स्वर्ग में आते हैं, तो आप तो अभी स्वर्ग में हैं तो ये बात क्या सच है क्या कि बुरे लोग भी जो भगवान में मानते हैं आस्तिक लोग हैं वो भी आते हैं क्या, या तो अच्छे पीपल जो नास्तिक हैं वो भी यहाँ स्वर्ग में हैं क्या? तो सोक्रेटिस ने जवाब दिया कि तुम ऐसा कह रहे हो कि अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं, बट आई से दैट हेवन इज वेर एवर गुड पीपल आर। सोक्रेटिस का जो बुरके ने जो कोट किया है कि यू से दैट गुड पीपल गो टू हेवन बट आई से दैट हेवन इज वेर एवर गुड पीपल आर। तुम कहते हो कि अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं, मैं ऐसा कहता हूं कि अच्छे लोग जहां जहां हैं वहां स्वर्ग ही है। अथवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे। ये हतोवा प्रापस से सर्वज्ञों को एक दूसरे अंदाज में देखते हैं। सी लेट लेट ले, बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे तो बहुत पसंद है। मान लीजिए कि बहुत बड़े संगीतकार हैं, आई एम कोटिंग हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, बराबर। यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीतोगे तो दुनिया के ऊपर राज करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, महिम पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा साम्राज्य होगा। एक बहुत बड़ी बड़े संगीतकार हैं, जैसे भीमसेन जोशी हैं, पंडित जसराज जी हैं, या तो शास्त्रीय संगीत से आपका कुछ ज़्यादा वास्ता नहीं है तो सीधी सीधी बात करते हैं, मोहम्मद रफ़ी थे, चलिए कितने बड़े गायक थे, लता मंगेशकर हैं, बराबर। अभी मोहम्मद रफ़ी जब भी गाते हैं, गाते थे, उनका बिजू बावरा का बहुत प्रचलित गीत मन तरपत हरि दर्शन कुमार, मन तरपत हरि दर्शन को आज। अब ये गाना उन्होंने इतनी तन्मयता से गाया है कि आज भी जब हम सुनते हैं तो हम उसमें भाव विभोर होकर डूब जाते हैं। तो जब एक संगीतकार अपनी कला से घायल हो जाते हैं, हतो वह प्राप्त शिशवा, तो यानी मर जाना ही नहीं, घायल भी होना है। तो संगीतकार अपनी कला से घायल हो जाता है तो उनके गाने में सुर्खी उभर आती है, और जब वो अपनी कला में सराबोर डूब जाते हैं और उनकी कला इतनी निखरती है, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, यानी कला के ऊपर उन्होंने जब भी विजय प्राप्त कर लिया, कला को जीत ली उन्होंने, आत्मसात कर ली, गुल मिल गए, जित्वा वा भुक्ष से महिम, दुनिया के दिलों पर राज करते हैं। यानी जो हमारा कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म में यदि हम बिल्कुल डूब गए अमीर खुसरो की एक नजम है, गजल है, खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी दार, जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी दार, ये अमीर खुसरो कहते हैं कि ये झरना है प्रेम का, उसकी धारा उल्टी है। कैसी है? जो उभरा वो डूब गया, जो उसके ऊपर ऊपर ऊपर सतह पे रह गया, उभरा वो डूब गया, गया काम से। जो डूबा सो पार, जो उसमें डूब गया, जो उसमें बिल्कुल सराबोर हो गया, वो पार निकल गया। ये सारी बातें जो यहां हम कर रहे हैं वो आज के हमारे परिपेक्ष में इसलिए उपयुक्त है कि हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं उसमें हमें सराबोर होके वी हैव टू गिव 100% ऑफ वॉट एवर वी डू। इस नोट पर एक और बात यहां करनी है, इसके बहुत मैनेजमेंट सर्कल में इसके बहुत चर्चे हैं, जिसको कहते हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपने आप को कैसे मोटिवेट करना। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि हर एक व्यक्ति में अंदर से एक तीव्र इच्छा होती है, वो अपने में जो शक्ति है वो अंदर छुपी हुई शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करे और टू रीच ए लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि सेल्फ प्रोपेगेटेड हो जाए. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट एवरी पर्सन हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रियलाइज हिज और हर फुल पोटेंशियल टू रीच ए लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये जो फिलोसॉफी जो है, या तो ये जो विचार है, वह 1960 के आसपास बहुत प्रचलित हुआ. और ये इसलिए मैनेजमेंट सर्कल में प्रचलित हुआ कि दरेक व्यक्ति अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पूरे पूरे निखारे, ये बात को सिद्ध करने के लिए ये थ्योरी लाई गई. और सबसे पहले इस बात को साइमन फ्रॉड, जो ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और साइको एनालिसिस की जो एक पूरी एक धारा चली, उसके वो प्रणेता थे. और उन्होंने जो बातें करी उसमें, इज साइमन फ्रॉड इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. और उनके कुछ कोट्स हैं कि बीइंग एंटायरली ऑनेस्ट विथ वन सेल्फ इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी अपने साथ पूरी ईमानदारी से रहना ये बहुत अच्छी बात है. अभी साइमन फ्रॉड ने तो ये बात चलाई थी, लेकिन उसके बाद उनकी इस जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी को और आगे ले जाकर उसको शेप दिया अब्राहम मास्लो ने. अब्राहम मास्लो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने मास्लोस पिरामिड बनाया, जिसकी बात हम करने वाले हैं. बहुत अच्छी बात करी है उन्होंने उसमें. और मनुष्य की जो जरूरतें हैं उसके ऊपर उन्होंने काफी विचार प्रकट किया है. उनके कुछ कोट्स देखें. कहते हैं, ए म्यूजिशियन मस्ट मेक म्यूजिक, एन आर्टिस्ट मस्ट पेंट, ए पोएट मस्ट राइट इफ ही इज टू बी अल्टीमेटली एट पीस विथ हिमसेल्फ. जो बातें अभी तक हम कर रहे हैं, What is necessary to change a person is to change his awareness of himself. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. ये कुछ अब्राहम मास्लो के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कोट्स हैं. संगीतकार को संगीत करना है, आर्टिस्ट को चित्रकार को चित्र बनाने हैं, कवि को कविता लिखनी है, और ऐसा करेंगे तो ही वो अपने साथ संवाद, आनंद का संवाद बना सकेगा. ही विल बी अल्टीमेटली एट पीस विथ हिमसेल्फ. यदि आपके पास एक ही साधन है, हथौड़ी, तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है उसको खिली की तरह देखा करो, सो दैट यू कैन नेल द प्रॉब्लम. अभी ये उन्होंने अपनी ये जो पोस्टुलेशन या तो थ्योरी जो बनाई, सामने रखी, उसके लिए उन्होंने एक पद्धति का विकास किया, विकसित की, कि मनुष्य जो है वह परिस्थिति को बिना सोचे रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा उनमें से कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करते हैं. टू प्रूव दैट ह्यूमंस आर नॉट ब्लाइंडली रिएक्टिंग टू सिचुएशंस बट ट्राइंग टू एकम्प्लिश समथिंग ग्रेटर. और ये प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए, मास्लो ने नॉर्मली ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या है, जो मेंटली सिक लोग होते हैं, मानसिक बीमार लोग होते हैं, उनका अभ्यास करते हैं. मास्लो ने उल्टा किया. मास्लो ने मानसिक तौर पर जो सशक्त लोग थे, मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स, उनका उन्होंने अभ्यास किया, साइकोलॉजिकल इश्यूज, इनके इनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज थे उसके बारे में अभ्यास करी, और उन्होंने संसार में जो अग्रणी लोग थे, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पीपल, सेल्फ मोटिवेटिंग पीपल, उनका अभ्यास किया, और उन्होंने देखा कि ऐसे लोग जो थे, जिसको हम पुढ़ारी कहते हैं, अग्रणी कहते हैं, उन लोगों में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ साम्य था। और ये सारी बातों का अभ्यास करते करते करते करते उन्होंने, वो एक तारतम्य पर आए, ही केम टू अ कंक्लूजन कि ही सेड इन हिज थ्योरी, पहले मैं अंग्रेजी में बताता हूं, दैट ए पर्सन एंजॉयज पीक एक्सपीरियंस हाई पॉइंट्स इन लाइफ व्हेन द इंडिविजुअल इज इन हार्मनी विथ हिमसेल्फ एंड हिज सराउंडिंग्स। यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का टोच का अनुभव, यानी एक उच्च प्रकार के आनंद का अनुभूति करता है जब भी वो व्यक्ति अपने और अपने आजू बाजू के जो सर्कमस्टेंसेस है, सराउंडिंग्स है, उनके साथ वो तादाम्य में रहते हैं, हार्मनी विथ हिमसेल्फ एंड हिज सराउंडिंग्स। और मास्लो ने कहा कि ऐसे जो लोग हैं वह दिन में कई बार ऐसे पीक एक्सपीरियंस की अनुभूति करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में भी उन्होंने कुछ तारतम्य निकाला, तारण निकाला, और कहते हैं कि ऐसे सभी लोगों को फोकस्ड पाए गए, दे वर रियली सेंटर्ड, और जो अच्छा क्या है या बुरा क्या है उसमें निरक्षीर विवेक उनमें था। हमारे शास्त्रों में भी जो भी मोक्ष की ओर आगे चलना है, तभी साधन चतुष्टय की जब भी बात शंकराचार्य ने करी, उसमें भी एक विवेक की बात करते हैं, विवेक वैराग्य वगैरह। तो ये जो विवेक है, ये विवेक यानी क्या सही है क्या गलत है, निरक्षीर विवेक जिसको हम कहते हैं, वह पहचानने की, परखने की उनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। और ये सभी लोग दे वेर ऑल प्रॉब्लम सेंटर्ड, यानी कि कोई भी समस्या आई तो समस्या को क्रिटिकली वो लोग देख सकते थे, एग्जामिन कर सकते थे, और जीवन की समस्याओं को इतनी अच्छी तरह से वो सुलझा लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर अकेले पाए जाते हैं, लेकिन उनके जो भी संबंध होते हैं लोगों के साथ वो बहुत हेल्दी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं लोग, और उनके बहुत गिने चुने क्लोज मित्र होते हैं। फेसबुक पर 300-400 लोगों का लिस्ट होना ये नहीं है, कुछ गिने चुने बहुत अच्छे मित्रगण होते हैं, और ये शेलो रिलेशनशिप में वो मानते नहीं है, ऊपर चले रिलेशनशिप में वो मानते नहीं है। ऐसे लोग, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पीपल जो मास्लो कहते हैं, उनकी जो क्वालिटीज हैं, सद्गुण जो उनके हैं, इनमें से कुछ सद्गुणों की हम झांकी करें, और इसके साथ एक सेपरेट नोट अटैच कर दी गई है, तो जिसमें से आपको ये पूरी चीज मिलेगी। सत्य, ईमानदारी, सच के साथ रहना, सौंदर्य, स्वच्छता और संपूर्णता, मास्लो इसको अनएडल्ट्रेटेड कंप्लीटनेस कहते हैं, संपूर्णता, टोटल कंप्लीटनेस, अच्छाई, दया, सादगी, विचारों का वैभव, होलनेस, टोटालिटी, एक जानदार लोग होते हैं, परफेक्शन में मानते हैं, जो भी काम करते हैं वो बहुत उसका बारीकी से उसका प्लानिंग करके उसको परफेक्ट कैसे करें और कंप्लीट कैसे करें उसके बारे में वो हमेशा सतर्क रहते हैं। डिकोटोमी ट्रांसेंडेशन, यानी कि द्वंद्व से परे हैं, उनके मन में कभी द्वंद्व होता नहीं है, टू बी और नॉट टू बी उनके मन में कभी होता नहीं है, दे आर वेरी फोकस्ड, जो भी बात करनी है, जो भी कार्य करना है उसमें अपने आप को जी जान से लगा देते हैं एंड विथ टोटल फोकस से वो कार्य को ये पूरा करते हैं। अलाइवनेस, जानदार होते हैं, ऐसे ढीले ढाले मरियल ऐसा नहीं होते हैं, उनमें स्पॉन्टेनिटी होती है, सेल्फ रेगुलेशन होता है, अपने आप को वो एक प्रकार की आत्मसंयम जिसको हम कहते हैं वो उनमें होता है। कुछ ऐसे शख्स जिसके बारे में मास्लो ने जिक्र किया है, उनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, हेनरी डेविड थे, ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि दे वेयर ऑल शोइंग इस ये जो बातें हैं ये इनमें हमें दिखाई देती है, दे हैव एक्सप्रेस्ड और अदर दे हैव एग्जिबिटेड दीज ट्रेट्स। अब्राहम मास्लो ने अपनी जो थ्योरी है उसको एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत की है, विच इज वेरी पॉपुलरली नोन इन मैनेजमेंट सर्कल एज मास्लोज पिरामिड। हमारी जो प्राथमिक जरूरियात है वो जब पूरी हो जाती है तो मनुष्य में एक वृत्ति, स्वाभाविक वृत्ति होती है कि वो उसके ऊपर वाली जरूरियात के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है, और ए मैन ऑलवेज वॉन्ट्स टू फोकस हिज अटेंशन टू द नेक्स्ट हायर नीड। और ये ट्राइंगल्स, ये पिरामिड को देखते हुए धीरे धीरे ऐसा लगता है कि एक एक जरूरत को जैसे जैसे व्यक्ति पूरी करते जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, एक स्टेज ऐसा आता है कि जब वो टोच की कक्षा पर पहुंचता है जिसको मास्लो ने पीक एक्सपीरियंस बताया। अभी ये पिरामिड का जो बेस है, पिरामिड का जो बॉटम है, उसका जो पाया है, वहां हमारी प्राथमिक जरूरियात जो है आहार, निद्रा वगैरह, संस्कृत का एक बहुत अच्छा सुभाषित याद आ रहा है, आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां, आहार निद्रा भय और मैथुन सेक्स, ये मनुष्य में और प्राणियों में कॉमन है, सामान्य है, इट इज कॉमन अमंग मैन एज वेल एज एनिमल्स, सामान्य मेथड पशुभिद नराराणा। तो मनुष्य प्राणी से अलग कैसे है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुभिद समाना, मनुष्य में धर्म ही एक अधिक फैक्टर है जो पशु से ज्यादा है, इसलिए वो मनुष्य है, और जो मनुष्य में धर्म नहीं है वो पशु समान ही है। अभी यहां जो धर्म की बात हुई है, भगवत गीता में भी जो धर्म की बात है वो ये अपना टीला टपका कंठी माला वाला धर्म नहीं है, क्या दिन में आप कौन से भगवान की पूजा करते हो और कितनी माला करते हो या तो किस प्रकार का तिलक लगाते हो या तो कैसी कंठी कैसी माला पहनते हो, इसके साथ ये धर्म की व्याख्या नहीं है, ये इससे ये धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म यानी स्वधर्म, जिसकी हम यहां बात करें श्लोक में, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रयो न क्षत्रियस्य न विद्यते, ये धर्म की बात है, स्वधर्म की बात है। तो पहला जो नीचे का लेवल है वो मात्र ये बेसिक नेसेसिटीज जो है आहार निद्रा भाई मैथुन जो पशुओं की भी है मनुष्यों की भी है, इसके ऊपर का जो लेवल है उसमें संरक्षण सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ जीवन में कुछ एक प्रकार की सामंजस्यता ऑर्डर और स्टेबिलिटी कि भाई चलो हम जीवन में अपने गुजराती में ठरी ठाम थी गया। तो पहले मनुष्य भोजन के पीछे भटकता है, बेसिक जो जरूरियात है उसके पीछे भटकता है, उसके बाद जब ये पूरी हो जाती है जरूरत उसकी तो फिर आगे उसको एक प्रकार की सिक्योरिटी चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए वो प्रयत्न करता है। तो पहले जो था रोटी कपड़ा फिर बाद में मकान सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, मकान जो है वो सिक्योरिटी देता है स्टेबिलिटी देता है। और जब ये मिलता है भोजन मिलता है रोटी कपड़ा मकान की जो बातें हैं वो जब ये मिल गई तो मनुष्य आगे का सोचता है। और तीसरा लेवल जो है मास्लो के शब्द में कहें तो नीड इज लव एंड बिलोंगिंग, यानी हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे किसी का प्रेम मिलना चाहिए, मैं किसी के दिल में रहूं, लव एंड बिलोंगिंग। अभी लव एंड बिलोंगिंग मात्र वो लड़का लड़की का लव वाली बात तक सीमित नहीं है, वो भी है पिता पुत्र का प्रेम, पिता पुत्र का बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक दूसरे के साथ, वो एक वार्मथ है, माँ बेटी है माँ बेटा है, यानी कि हमारे संसार के जो रिलेशंस है वो। और उसके साथ साथ हमारे जीवन की जो क्रम है उसको यदि हम देखें तो बचपन में जब भी हम स्कूल में थे कॉलेज में थे तो अभ्यास हमारा मुख्य ये था कि भाई अच्छी तरह से अभ्यास किए, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे गुण से पास हो गए, और एंड देन आपका जो विद्यार्थी काल था समय था ज्ञान प्राप्त करने का वो आपने प्राप्त कर लिया भलीभांति कर लिया। उसके बाद जब आप गृहस्थी में आते हैं शादी होती है संसार होता है बीवी बच्चे सब होते हैं तो तभी प्रायोरिटी क्या होती है, धन कमाना पैसे कमाना। पैसे कमाकर क्यों पैसे कमाना है, क्योंकि परिवार का भरण पोषण पालन करना है, उनके लिए रोटी कपड़े मकान का इंतजाम करना है, फिर फ्लैट लेना है टू बेडरूम थ्री बेडरूम रो हाउस एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है वो, हमारा गाड़ी लेनी है वगैरह वगैरह। तो ये सब जरूरियातें सामने आती हैं और ये सब जरूरियात जब भी आपकी पूरी हो गई यानी आपके पास अच्छा मकान है गाड़ी है अच्छा परिवार है बहुत सुशिक्षित सुलक्षणा बीवी है अच्छे बच्चे हैं ये सब हो गया, फिर बाद में एक मन में ख्वाहिश होती है कि लोगों में मेरी पहचान बने। तो आप किसी संस्था के सदस्य बनते हैं फिर वहाँ जाकर उसके पदाधिकारी बनते हैं सोसाइटी के सेक्रेटरी बनते हैं प्रेसिडेंट बनते हैं चेयरमैन बनते हैं वगैरह वगैरह, यानी कि यू वांट सोशल रिकग्निशन सामाजिक प्रतिष्ठा की लालसा होती है। और ये भी जब मिल गया समाज में भी आबरू है लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं लोगों में आपका नाम अच्छा है अपने कहीं चार माणस में पूछा ही सेवा, ये सब होने के बाद फिर जब भी आप 50-55 की उम्र के आसपास जब भी पहुंचते हैं ये सब मिल गए आपको रोटी कपड़ा मकान परिवार सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ मिल गया, फिर मन में एक प्रकार का शून्यावकाश पैदा होता है, ए वॉइड गेट्स क्रिएटेड इन अवर माइंड कि ये तो सब मिल गया नाउ व्हाट व्हाट नेक्स्ट। और तभी अपने आप को पहचानने की मन में से एक वृत्ति होती है, और इसीलिए ये भगवद गीता का अध्ययन करने का हमें मन होता है, दिल होता है कि संसार में भौतिक जो मिलना था सब कुछ मिल गया, अभी आगे क्या। तो ये आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की इच्छा होती है। ऑफ कोर्स मास्लो ने इस तरीके से नहीं बताया, बट उनका कहना मोर ऑर लेस कि तीसरा लेवल उन्होंने कहा लव एंड बिलोंगिंग, यानी जो सामाजिक प्रतिष्ठा की जो बात थी उसकी बात हुई। और चौथा लेवल उन्होंने जो बताया एस्टीम लेवल, सेल्फ एस्टीम लेवल, रिकॉग्निशन, सोशल स्टेटस, वही बात हुई। और जब भी आप इस पिरामिड के टॉच पर पहुंचते हैं तो इसको बोलते हैं नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या तो द पीक एक्सपीरियंस, टॉच की अनुभूति। ये जो पिरामिड की जो टॉच है, ये रूटीन जो फुलफिलमेंट वगैरह हो गया, नीड्स सब सेटिस्फाई हो गई, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस मास्लो कहता है, पीक एक्सपीरियंस नाम दिया उन्होंने। ये एक बहुत, क्या कहूं उसको, इफ आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब इट, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसे क्षण आते हैं, एक अंदर से आनंद का फुवारा प्रकट होता है, रैप्चर जिसको बोलते हैं, परमानंद। और आपको अपने आप से आनंद होता है, आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञः सदोचितः, आने वाला है आगे, अपने आप अपने साथ आपको एक प्रकार का तादम्य बन जाता है, और उसका एक अलग प्रकार का आनंद है जिसको पीक एक्सपीरियंस कहा गया। यानी आप मास्लोस पिरामिड देखेंगे तो पहली जो पादान है वो कहा है साइकोलॉजिकल, ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, एक्सक्रीशन वगैरह। उसके बाद का जो लेवल है वो सेफ्टी बताया, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, मॉरालिटी, फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी। उसके ऊपर वाला लेवल जो उन्होंने बताया है वो है लव बिलोंगिंग, जिसमें फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी। उसके ऊपर का जो लेवल है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम यानी खुददारी, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाय अदर्स, एक दूसरे को सामंजस्य से रहना, अदर का आदान प्रदान करना, ये सेल्फ एस्टीम है। ये एस्टीम की बात निकली तो एक बात यहां कह दूं, ईगो और सेल्फ एस्टीम ये दो में फर्क है। ईगो यानी कि अहंकार, और सेल्फ एस्टीम यानी कि खुददारी। इसमें फर्क क्या है, एक ही वाक्य में यदि कहना है तो वॉट आई से इज ट्रुथ इज ईगो, एंड वॉट एवर इज ट्रुथ आई विल से इज सेल्फ एस्टीम। रिपीट करता हूं दोबारा, वॉट आई से इज ट्रुथ इज ईगो, जो मैं कहता हूं वही सच है, वो अहंकार है। वॉट एवर इज ट्रुथ आई विल से, जो सत्य है वही मैं कहूंगा, यह खुददारी है, सेल्फ एस्टीम है। यानी जो मैं कहता हूं वो सच है वो अहंकार है, लेकिन जो सच है वही मैं कहूंगा, ये खुददारी है। तो ये जो चौथा लेवल है वो खुददारी का है, सेल्फ एस्टीम का, कॉन्फिडेंस, अपने आप में एक प्रकार का आत्मविश्वास आता है। और ये आत्मविश्वास के साथ कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की, ये करते करते दूसरों के प्रति भी हमारे मन में आदर उत्पन्न होता है, वी रिस्पेक्ट अदर्स एंड वी ऑल्सो गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ये चौथा लेवल है। और उसके ऊपर का जो लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें मॉरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, लैक ऑफ प्रेजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट्स वगैरह आता है। आपने बहुत बार ये दो शब्द सुने होंगे, IQ, और आजकल मैनेजमेंट में EQ शब्द भी बहुत प्रचलित हुआ है। IQ यानी इंटेलिजेंस कोशंट और EQ यानी इमोशनल कोशंट। समय हो रहा है लेकिन इस बात को यहाँ अधूरी नहीं छोड़नी है, थोड़ा समय और लेकर इस चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे। तो IQ और EQ की जो हम बात कर रहे हैं, तो IQ के डेफिनेशन है द एबिलिटी टू लर्न एंड यूज वंस थिंकिंग माइंड टू स्किलफुली सॉल्व प्रॉब्लम्स। इंटेलिजेंट कोशंट IQ यानी क्या है कि हमारे में सीखने की और इस तरीके से विचार करने की शक्ति कि जिससे हम जो भी हमारे सामने जो प्रश्न उपस्थित होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। और EQ इमोशनल क्वोशंट जिसको कहते हैं, इज द एबिलिटी टू प्रोसेस पेनफुल इमोशंस इन हेल्दी एंड इफेक्टिव वेज। यानी कि हमारी यह शक्ति कि जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे जो भावावेश हैं, मनोभाव जो है, संवेदना जो है, वह संवेदना को एक अच्छी तरह से उसको हैंडल कर पाना। एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके पास बहुत ऊंची IQ है, इंटेलिजेंट, जो बुद्धिशाली है, प्रतिभावान है बुद्धि से, वह उसके सामने जो प्रॉब्लम्स होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, प्रश्न का निराकरण कर देगा। लेकिन उनके अंदर ये जो मानवीय भावनाएं होती हैं उनकी कमी होती है, तो सीधा एग्जांपल लेते हैं, बेटा एग्जाम में खराब रिजल्ट लेकर आया, पिता के पास मार्कशीट आई, पिता ने सीधा उठा के एक चापट मार दिया और बेटे को अभ्यास के लिए मजबूर किया, जो भी किया, whatever, he is trying to solve the problem in his own way, अपने हिसाब से। ये हाई IQ वाला पिता है जो मात्र बुद्धिगम्य रीत से ही इस बात को सोचता है। पति पत्नी के रिलेशन में ये IQ बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। कहा जाता है कि ए मैन मस्ट लव द वाइफ, नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड हर, एंड ए वाइफ मस्ट अंडरस्टैंड द मैन एंड जस्ट नॉट ब्लाइंडली लव हिम। रिपीट करता हूं, ए मैन मस्ट लव द वाइफ, नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड हर। किसी भी पति को पत्नी को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोई अभी तक समझ नहीं पाया है। एंड ए वाइफ मस्ट अंडरस्टैंड द हस्बैंड, नॉट जस्ट लव हिम। और पत्नी को पति को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ऐसा क्यों करता है, मात्र अपना जो प्रेम है उससे उसको बांध के नहीं रखना चाहिए। यदि ये बात हम समझ ले तो जीवन में बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इफ वी हैव हाई IQ एंड इफ हस्बैंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द वाइफ, ये सिचुएशन में तुमको ऐसा ही करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, बखेड़ा शुरू हो जाएगा। वहां हाई EQ की जरूरत है, हाई इमोशनल क्वोशंट की जरूरत है कि वहां मात्र प्रेम से, सद्भाव से उस स्थिति को देखना है हमें। एबिलिटी टू प्रोसेस पेनफुल इमोशंस इन हेल्दी एंड इफेक्टिव वे इज EQ। अभी ये IQ EQ के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है, लॉट कैन बी टॉक्ड। अभी जो व्यक्ति की हाई IQ होती है और लो EQ होता है, मान लीजिए जीवन में कोई एक ऐसी परिस्थिति आ गई, तो हाउ विल ही हैंडल इट, उसको कैसे हैंडल करेगा। लो EQ और हाई IQ जिसकी है वह क्या करेगा, मान लीजिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया जीवन में, शेयर बाजार में नुकसान हो गया, तो जिसकी ईक्यू लो है, इंटेलिजेंट था इसलिए शेयर बाजार में पैसे डाले, ये किया वो किया, बहुत पैसे कमाया भी, लेकिन अभी वो गंवा भी दिया। ऐसे लोग जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो मदिरा पान शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट ड्रिंकिंग। या तो मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति है जो ऐसा नहीं करता है, तो ओवर ईटिंग इज ए सिंड्रोम, यानी जब भी प्रश्न डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लमेटिक प्रश्न सिचुएशन खड़ी हो जाती है, तभी लो ईक्यू वाला जो व्यक्ति है वो इसको बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग, ओवर ईटिंग शुरू कर देता है, या तो फिर अलूफ हो जाता है, किसी से बात नहीं करेगा, कोने में जाकर बैठा रहेगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। ये सब लो ईक्यू के सिम्टम्स हैं। और ऐसे व्यक्ति शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन लेकिन लॉन्ग टर्म पेन को इनवाइट करते हैं, यानी कि मानो कहीं वो इफ ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग और इफ ही स्टार्ट्स ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने लगा या तो दारू पीने लगा, तो थोड़े समय के लिए राहत महसूस करता है लेकिन लंबे अरसे के लिए अपने आप को नुकसान करता है, क्योंकि दोनों चीज़ें सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। और जो हाई ईक्यू वाले होते हैं वह अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए माइंडफुलनेस रिलैक्सेशन स्किल्स जो कहते हैं, और वो एसर्टिव होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, बीइंग एसर्टिव एंड बीइंग एग्रेसिव। एसर्टिव यानी कि जो सच है उसके साथ मैं रहूंगा, दैट इज एसर्टिवनेस। एग्रेसिवनेस इज जो मैं कहता हूं सच है। तो बीइंग एसर्टिव, फिर अपनी जो भाषा जो है, भाषा के ऊपर काबू, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको कहते हैं, और वो हमेशा रैशनल यानी कि बैलेंस्ड होते हैं, कभी भी एग्जाइट नहीं हो जाते हैं, और दे हैव डेवलप्ड एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड याद रखिए, लिख के रखिए। ग्रेटिट्यूड यानी कि जीवन में जो भी कोई अच्छी बात हमारे सामने आए, उस बात को हम उसका पॉजिटिवली स्वीकार करें। और हमारी हिंदी भाषा में उसके लिए बहुत अच्छा शब्द है कृतज्ञता, बीइंग कृतज्ञ। किसी ने आपके लिए कुछ भी किया तो उसके लिए कृतज्ञता हमें व्यक्त करनी चाहिए, या तो हमारे दिल में से कृतज्ञता का भाव आना चाहिए। मात्र थैंक यू कह देने से बात नहीं बनती, फॉर्मालिटी में थैंक यू नहीं कहना है, ये थैंक यू का भाव अंदर से आना चाहिए। जीवन में हमारे लिए कोई भी कुछ भी करता है तो उनके लिए कृतज्ञता हमारे मन में आनी चाहिए, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये हाई ईक्यू जिनके हैं उनमें होता है। एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एनरॉन करके कंपनी का नाम आपने सुना होगा, और वो कंपनी जब भी अपनी टोच पर थी, एनरॉन के जो सीईओ थे स्किलिंग करके उनका नाम था, उन्होंने एनरॉन में स्मार्ट लोगों की भर्ती करी। ही वांटेड ओनली स्मार्ट पीपल, स्मार्टेस्ट पीपल, हार्वर्ड में से लाए, स्टैनफोर्ड में से लाए, राइस यूनिवर्सिटी में से लाए, यानी कि अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी वहाँ से जो अच्छे अच्छे स्कॉलर्स थे उनको वो लेकर आए। और ऐसे लोग को फिर दे ऑल बिकेम एग्रेसिव इन द बिजनेस, और सब, और एनरॉन में क्या था कि भाई तुम्हें रिकग्निशन तभी मिलेगा कि आपको जो गोल दिया गया है, जो काम दिया गया है, उसको आप अचीव करो। तो एवरीवन, सभी के सभी अपने काम में अपने आप को दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट दिखाने की दौड़ में लग गए। तो दे ऑल हैड वेरी हाई आईक्यूस बट दे ऑल हैड वेरी लो ईक्यू। मन में दूसरों के प्रति कोई संवेदना ही नहीं थी। रैट रेस, दौड़ते हैं एक दूसरे को आगे निकलने के लिए। और कंपनी भी ऐसी थी कि जो इस तरीके से जो अपने अपने गोल को अचीव करते थे उनको वो हिसाब से रिकग्निशन यानी कि पैसे मिलते थे। इन द प्रोसेस लोगों ने अपने परिवार को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, अपने मित्र वर्ग को छोड़ दिए। जीवन में जो एम्पथी जो होती है, संवेदना जो होती है, वो बिल्कुल चली गई, मशीन की तरह दौड़ने लगे। और ये एनरॉन कंपनी अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में उभरी हुई थी, जो भारत में भी आई थी, रेबेका मार्क करके उनकी उस समय की अधिकारी थी, उसके बारे में आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा यदि आपके याददाश्त है तो। उनके सीईओ स्किलिंग, उनका फाइनली क्या पोजीशन, एनरॉन कंपनी डूब गई, वो तो आप सबको पता होगा, बैंकरप्ट हो गई, खत्म हो गई। और ये स्किलिंग जो उनके सीईओ थे, उन्होंने कहा कि द डिमांड्स ऑफ वर्किंग 24/7 फ्रॉम एनरॉन कॉज्ड हिम टू इग्नोर हिज पर्सनल लाइफ, पर्सनल फाइनेंसेस, उनका डाइवर्स हो गया, छोटे से घर में रहने लगे, बिल्कुल गरीब स्थिति में, कि जिस घर में बेसिक सामान्य नेसेसिटी जैसे कि माइक्रोवेव ओवन या तो डिशवॉशर जो अमेरिका में तो मस्ट है, वो भी नहीं था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हाई आईक्यू जो है वो काम नहीं आता है। हाई आईक्यू के साथ साथ हाई ईक्यू की, इमोशनल क्वोशेंट की जरूरत है, संवेदना मन में होनी जरूरी है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ए मस्ट, ये होगा तो ही जीवन पनपेगा। और ये जो मास्लोस पिरामिड है उसके जो पीक एक्सपीरियंस की जो बात करते हैं उसको हम कहेंगे एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशंट, यानी आध्यात्मिक टोच की कक्षा, आध्यात्मिक टोच का आनंद। शंकराचार्य जी ने निर्वाण शतक में कहा है ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। ये करते करते करते करते आठवें चरण में कहते हैं, अहम् निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहं शिवोहं चिदानंद रूप शिवोहं शिवोहं। ये टोच की कक्षा है, दिस इज द पीक एक्सपीरियंस इन द वर्ड्स ऑफ मास्लो। तो मास्लोस पिरामिड में आईक्यू, ईक्यू और उसके बाद जो टोच की जो बिंदु है पिरामिड का वो एसक्यू है, पीक एक्सपीरियंस। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें ये पीक एक्सपीरियंस की अनुभूति करनी है, क्षत्रिय होने के नाते, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे अर्जुन खड़े हो जाओ, अपना जो स्वधर्म है उसका पालन करो और वो पालन करते करते उसकी आनंद की अनुभूति इतनी ले लो, यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इस श्लोक से हमें भी यही सीखना है कि हमारे स्वधर्म का हम पालन करें, फिर जो भी रोल में हम हैं, पिता के रोल में हैं, पुत्र के रोल में हैं, माता के रोल में हैं, गृहिणी के रोल में हैं, अपनी कार्यशाला जहां है, वर्क प्लेस जो है वहां, जो भी रोल में हम हैं, उस रोल में हम अपना 100% प्रदान करें, गिव योर 100% टू व्हाट यू आर डूइंग, यू विल एक्सपीरियंस दिस पीक एक्सपीरियंस डे इन एंड डे आउट। परमात्मा हम सबको यह टोच का एक्सपीरियंस, पीक एक्सपीरियंस का आनंद प्राप्त हो, ऐसे हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और आज के सत्र को यहां विराम देते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय।